نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden diğer bir baba geçiyoruz inşallah. Geçen bapta rızk, kuvvet, metanet ve sabır sıfatlarını Allah'a ait rızık, kuvvet, metanet, sabır sıfatlarını ne yapmıştık? Almıştık. Evet. Bu sıfatlar aynı zamanda baştaki üç sıfat neyi içeriyordu? Ha? İsmi içeriyordu demiştik. Rezzak, metin, evet, kavi. Sabır ise sadece Allah Azze ve Celle'ye ait nedir? Sıfat, sabur şeklinde varit olan rivayetin ne olduğunu, zayıf olduğunu ne yaptık? İfade ettik. Demek ki üç isim içindeki üç sıfatı artı tek bir sıfatı aldı. Dikkat ederseniz İmam Buhari rububiyeti uluhiyetten nereye atladı? İsim sıfatı atladı ve odur budur gidiyoruz. İki ders dışında isim sıfat tevhidinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bugün gene Allah Azze ve Celle'nin başka bir sıfatını yine her zaman yaptığı gibi ayetleri bu sefer. Tek ayeti değil. Ayetleri bab başlığına alarak ne yapıyor? İspat ediyor. Ayetleri bab başlığına alarak ispat ediyor. Onun özelliklerinden bir tanesi bu. Bab başlıklarına ne yapıyor çoğu da zaman? Ne koyabiliyor? Ayet koyabiliyor. Evet. Bugün Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatından ne yapacak? Bahsedecek. Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatından bahsedecek. Evet. İki isim, üç sıfat demiştiniz. Ben oraya yapmıştım. Rızık, yani, kuvvet, metanet. O farklı. O, neden açık? Onu sonra söylerim. Onu söylerim sonra. Orada bab başlığına göre gittim. Burada kendim genel bilgi verdim. Evet. İlim sıfatından ne yapıyoruz? Bahsedeceğiz inşallah bu derste. Allah Azze ve Celle'ye ait ilim sıfatı ama ilmi alırken evet iradeyi de ne yapacağız? Muhakkak alacağız. İlimle birlikte iradeyi de ne yapacağız? Alacağız. Derse başlamadan önce evet, kaderin mertebelerini hatırlamakta ne var? Fayda var değil mi? Kaderin mertebelerini hatırlamakta fayda var. Kaderin mertebelerini sırasıyla bana kim söyleyebilir? Sırasıyla. Sırasıyla. Söyle. İlim. Evet. Yazmak. Evet. Dilemek. Evet. Yaratmak. Evet. Bu sıralamaya katılanlar, katılmayanlar. Katılmayan var mı bu sıralamaya? Dikkat edin sıralamaya. İlim, yazmak, irade etmek, yaratmak. Dilemek hocam. Daha önce yazmaktan. İrade işte. İrade dilemek. Şu sıralamada katılmadığınız bir nokta var mı? Hocam yazmak irade yer değiştirmesi lazım. Bilmiyorum, ben soruyorum size. Evet. Ben ikisi yer değiştirecek diye. Evet. Yani bunu buraya. Evet. Peki bunun bana bir açıklamasını yap. Neden? Allah ilmiyle bilip bilmiştir. Hı-hı. Ve ondan sonra yazılmıştır. Kaleme yaz demiş. Peki şöyle bir soru sorsam ben sana. Allah dilemediğini yazmaz mı? Yani yazdıkları sadece diledikleri midir Allah'ın? Hayır. O zaman bu sıralamada bir problem yok. Ha. İlim, yazmak, irade etmek, yaratmak. Somuttan soyuta. Soyuttan somuta. Burada soyuttan somuta gidiyoruz. İlim düzeyi, ilmin kitabet düzeyi, yazılma düzeyi, o yazılanlardan yaratılmasını istediği şeyleri irade etmesi, irade ettiği şeyin de ne yapılması? Yaratılması. Şimdi bir kere bu dört tane mefhum bileceğiz. Ama baş nerede? İlim. Yani demek ki ilim deyince sadece Allah'ın bilmesi gelmiyor, kaderin neyi? Mertebeleri de gündeme geliyor. Bunu unutmayacağız. İlimle irade, ilimle irade ilmin yaratması yazmaktır. Yani ne demek bu? Şu anlamda. Yani Allah Azze ve Celle ilmini tescil etmiştir. İrade edince de ne olmuştur? O irade yaratmıştır iradeyi. Ortaya çıkmıştır. Yani bunu bileceğiz. Şimdi bugünkü bab başlığımız ayetlerden oluşuyor. Kâlel İmam Buhari rahimahullah Bâbu kavlillâhi teâlâ. Evet. Cin suresi 26 nolu ayeti ne yapıyor? Bab başlığı olarak kullanıyor. Âlimul gaybi felâ yuzhiru alâ gaybihi ahada. Sonra diğer bir ayeti bab başlığı kullanıyor. Lokman suresi 34 nolu ayet. İnna Allaha indehu ilmussa. Sonra Nisa suresi 166 nolu ayeti delil başlığı kullanıyor. Bab başlığı kullanıyor. Enzelehu bi ilmihi. Sonra Fatır 11 Fussilet 47 iki yerde geçiyor. Ve ma tahmilu min unsa ve la tad'u illa bi ilmi. En son olarak da Mülk suresinden 14. ayet İleyhi yureddu ilmussa ayetini ne yapıyor? Bak başlığı olarak kullanıyor. Evet. Serkan oku bak başlığını. Gâle l-imamul Bukhari rahimahullah Bâbu kavlillâhi teâlâ âlimul gaybi felâ yuzhiru alâ gaybihi ahada ve innallâhe indehu ilmussâ. Buradaki ve ayetten değil, atıf. Ona dikkat edeceğiz. Aradaki ve'ler ayetten değil, atıf. Yani iki cümleyi birbirine bağlıyor, onu özellikle vurguluyoruz. Devam et. Ve innallâhe indehu ilmussâ ve enzelehu bi'ilmi ve mâ tahtemim. Buradaki vav ayetten. Buradaki vav ayetten. Evet. Ve mâ tahmilu min umsâ ve lâ tada'u illâ bi'ilmi ileyhi yurettu ilmussâ. Ömer tercümesini oku. Yüce Allah'ın şu kavilleri babı. O bütün gaybı bilendir. Öyle ki gaybına kimseyi muttali etmez. O meğer ki benim seçtiği bir peygamber ola. Cin 26. O saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindendir. Lokman 34. Bununla beraber Allah sana indirdiği Kur'an ile şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Hakiki şahit olmak bakımındansa Allah yeter. Tabi sizde mütercim ne yaptı? Ayetleri muhtasar olmaktan çıkarıp, yani burada İmam Buhari konuyla alakalı bölümünü aldı ayeti. Ama mütercim ayetin anlaşılabilmesi için ne yaptı? Ayeti bütün şekliyle aldı. Yani sizde tercümeler uzundur. Yani, anlatabildim mi? Evet. Devam. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi olamaz, doğuramaz da. O saatin ilmi ancak ona döndürülür. Onun ilmi olmaksızın meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Mesela son ayeti de ne yaptı? Uzunca sizde ne yaptı? Zikretti diğer ayetlerle birlikte. Evet. Dikkat ederseniz İmam Buhari burada ayetleri bab başlığı olarak kullandı. Ayetleri bab başlığı olarak kullandı. 1, 2, 3, 4, 5 ayeti ne yaptı? Bab başlığı olarak kullandı. Evet. Neyi kastediyor peki İmam Buhari bu bab başlığıyla? Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı var. Allah Azze ve Celle ilim sıfatına layık. Çünkü ilmi, onun ilmi o mukaddes nefsinin neyinden? gereklerinden bir tanesi. Allah Azze ve Celle'nin evet sahip olmuş olduğu bu ilmin delillerini biz ne yapıyoruz? Gerek mahlukat içinde, şu alemde, kevni alemde, gerekse şer'i alemde, yani şeriatla ilgili bütün kurallarda, bütün kaidelerde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve her akıllı insan da kabul eder ki ilim iradeyi ne yapar? Gerektirir. İlim iradeyi gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilminin onun iradesi olmadan sadece onda bulunması ne olamaz? Kemal vasfı olamaz. Allah Azze ve Celle ilmi var. İlim daha çok ne düzeyde kalır o zaman? Eğer irade vasfı olmazsa teorik düzeyde kalır, değil mi? Ha. Bunun neye dökülmesi lazım? Pratiğe dökülmesi lazım. İlminin işletilmesi lazım. Ha. İşte bu vasfı bize neyi hatırlatıyor sıfat olarak? İrade vasfını hatırlatıyor. O halde Allah Azze ve Celle'nin ilmi iradesiyle bütünleşince karşımıza ayet çıkıyor. O da ne? Mülk suresindeki ayet. Ela ya'lem men halak ve huvel latiful habir. Evet. Yaratan hiç bilmez mi? Yaratan hiç bilmez mi diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü o yaratan latiftir, habirdir. Ne demektir latif? İnci olanı ayrıntısıyla bilir. Habirdir, haberdardır, gizli olanı müdriktir, idrak eder. O halde ince olanı, en ince işi ayrıntısıyla bilen, en gizli şeyden haberdar olan Allah Azze ve Celle'nin bu vasfıyla yaratan olması vasfıyla bir şeyi bilmemesi söz konusu olur mu? Olmaz. Dikkat ederseniz Mülk suresindeki bu ayet, 14. ayet bu, hiç yaratan bilmez mi diyor. Bilmeyle dikkat edin, ilimle yaratmayı ne yapıyor? Aynı ayette zikrediyor. Yani Allah Azze ve Celle yaratıyor, yaratmadan önce bilmiş. Ama bildiğinde ne yapmış? Yaratmış. Çünkü niye? Dikkat edin, iki tane ayrı ismini zikrediyor üstüne. Latiftir. En incesine kadar, ayrıntısına kadar bilir, haberdardır. Başka? Habirdir. En gizli kalmış şeyleri ne yapar? Bilir, haberini alır. Haberi onda vardır. O bakımdan diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi söz konusu olduğunda onun iradesi ve yaratması da ne yapar? Devreye girer. Allah Azze ve Celle biliyor, bilmiş olduğunu yazmış zaten. Daha sonra gelecek o kitapta yazılıdır. Kayıt altındadır. O yazılı olanlardan irade ettiklerini ne yapacaktır? Yaratacaktır, ortaya çıkaracaktır. Alimul gayb. Evet. Gayb aleminin bileni. Gayb. Her zaman söylüyoruz. Müminin vasfı gayba iman etmek. Şimdi bir profesör çıksa dese ki 24 saat 50 dakika 30 saniye sonra deprem olacak. Biz de bunu inkar etsek. Dinimize bir halel gelir mi? Dinden çıkar mıyız? Günah işlemiş olur muyuz? Hayır. Aksine onun yaptığı hatadır, değil mi? Ama bize sahih bir nas gelse, dese ki sahih bir nas, şu saatte, şu saniyede, şu mekanda, şu olacak. Biz de bunu inkar etsek, dinden çıkar mıyız? Çıkarız. Mesela bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle Nemrut'tan bahsetti. Belli bir tarih tahdidinde bulunmadı. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen hemen Nemrut'un hangi dönemde yaşadığını tespit edebiliyoruz. Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'la hadisesini bize ne yaptı? Nakletti. Hadislerde de ne yaptık? Biz bunu aldık. Kalksak biz bu geçmişte olan hadiseyi inkar etsek dinden çıkar mıyız? Çıkarız. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste İstanbul'un Mehdi tarafından bir kere daha fethedileceğini bize bildirdi. Biz bunu inkar etsek dinden çıkar mıyız? Çıkarız. Niye? Şundan dolayı çıkarız. Çünkü sadık-ı masluk dediğimiz hem doğru konuşan hem de her konuştuğu tasdik edilen, doğrulanan bir peygamberin Allah Azze ve Celle'den ayetle bize bildirdiğini, yine vahiy mahsulü olarak sahih hadise bize bildirdiğini ne yapamayız biz? İnkar edemeyiz, reddedemeyiz, dinden çıkarız. Onun için Ehl-i Sünnet vel Cemaat gerek geçmişe dair Kur'an'ın ve hadislerin bize bildirdiklerini, gerekse geleceğe dair Kur'an ve hadislerin bize bildirdiklerini inkar etmeyi ne saymıştır? Küfür saymıştır. Zındıklığın temel alameti saymıştır. Gayb dedik işte. Müminin alameti. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki gayba iman ederler. Gayba. Onun için gaybla iman kelimesi yan yana geldiği zaman inanmak anlamını evet bu terkibe vermek doğru değildir. Yani gayba inanmak zordur. Ama gayba iman edilir. Neden? Şundan dolayı. İnsan neye inanır? Eğer bu insan akılcı bir felsefeden geliyorsa sadece duyduğuna, gördüğüne, tuttuğuna, kokladığına, müşahede ettiğine inanır değil mi? Böyle felsefi akımlar vardır. Ama bir de ne vardır? Bir de ne vardır? İşin ne yönü vardır? Ulvi yönü vardır. Başka ne yönü vardır? Masiva yönü vardır. Yani ney? Bizim görmediğimiz alem yönüyle hadisenin bir boyutu vardır. İşte buna inanmak, akılcı bir insan için zordur. Ama iman etmek kolaydır. İman sadece müşahadata değil, görülene değil, görünmeyene de imandır. Yani gördüğüne inandığın gibi görmediğine de inanmandır. O bakımdan imanı inanmak olarak doğrudan bir lügat anlamıyla tercüme hatalıdır. Müminin en büyük vasfı gayba imandır. Kur'an-ı Kerim'de hep onlar gayba inanırlar diyor. Gayba. Şimdi bu verdiğimiz örneklerde gaybla alakalı neler çıkarabiliriz? Hadiseler çıkarabiliriz değil mi? Şimdi gaybı açıklıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü burada tammat kopuyor. Evet, gayb. Müminin temel vasfı gayba iman. Evet, gayb deyince iman söz konusu olur. Biz kıyamete iman ettik. Kıyametin alametlerine iman ettik. Daha önce bildirilmiş olan, yani Kur'an ve hadislerin bizden önce bildirilmiş olduğu ama görmediğimiz bütün hadiselere iman ettik. Düşünebiliyor musunuz? Adem Aleyhisselam'dan bu yana ne kadar insan geldi hadisini Allah bilir. Ama Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelen insanlar, Adem'i görmeyen o insanlar Adem'e iman ediyorlar. Biz diyoruz ki Adem var. İnsanlığın babası. Hanımı var. Çocukları var. Oradan bir zürriyet buralara kadar gelmiş ve insanlık alemi çoğalmış. Bunu ispatla. Adem var, ispatla. Adem'in hanımı Havva var, ispatla. Çocukları var, ispatla. Hadi ispatla bakayım. İspatla. İspatlasana. Kur laboratuvarı. İspatla. Ve şahitler bu. İman ettik. Çünkü niye? Sadık-ı masluk olan Allah bize bunu haber verdi. Sadık-ı masluk. Alemin varlığı Allah'tan kaynaklandığı için evet. Yahudilerde de var. Hristiyanlarda da var. Bizde de var. Musa Aleyhisselam da aynısını bildirdi. İsa da aynısını bildirdi. Onlar Adam diyorlar. Neticede işte gayb. Geçmişte de olabilir, gelecekte de olabilir. Gaybla ilgili bilgiler, geçmiş zamanın bilgileri de olabilir, gelecek zamanın bilgileri de olabilir. Bu bir sınıflandırma. Başka, gaybla olan ilgili olan bilgiler, evet, müşahadat, yani görülen alemle ilgili de olabilir, görülmeyen alemle de ilgili olabilir. Yani görülen alemle, görülen alem nedir işte? İşte bak, sokakları görüyorsun. İşte evi görüyorsun, kitapları görüyorsun. Görülen alem. De görülmeyen alem var. Melekler alemi var. Cinler alemi var. Değil mi? Cennet var. Cehennem var. Ölümden sonrası var. Gören var mı? Başka? Gayb bizzat Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleriyle alakalı olan hususlar, bir de bunun dışındaki hususlar var. Yani kısaca gaybla alakalı sınıflandırmayı bu üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Geçmiş ve gelecek sınıflandırması, müşahadat yani görülen alem ve görülmeyen alem sınıflandırması, Allah'ın zat sıfatları ve fiilleriyle alakalı ve onun dışındaki hususlarla alakalı neler? Gaybi durumlar. Evet, gayba iman. Gayba iman Allah'a imanın en önemli gereklerinden bir tanesi. Gayb deyince bizim için bir bilinmeyen oluyor. Bizim için olan, bizim için bilinmeyen olan Allah için ne değil? Bilinmez değil. O halde işte ayetteki gaybın alimi, gaybı bilen olması Allah Azze ve Celle'nin onun neyindendir? Kemalindendir, yüceliğindendir, gücündendir, iktidarındandır. Evet, Allah'ın bilen olmasını sapıktan veyahut da kibirli inatçıdan başka kimse ne yapamaz? İnkar edemez. Bunu inkar edenler çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Mutezile'ye mensup, Mutezile'ye mensup bir grup çıkmıştır. Ama ümmeti Muhammed'in geneli Allah Azze ve Celle'nin, evet, bilen olması, bilme sıfatına haiz olması üzerinde ne yapmıştır? İttifak etmiştir. Allah Azze ve Celle bu yukarıda gördüğünüz, yani bab başında gördüğünüz ayetlerde ne yapmış? Gayb aleminin bileni olmasını ne yapmış? Kendinin methedildiği sıfatlardan zikretmiş. Böylelikle Allah Azze ve Celle'yi methu sena ediyoruz, değil mi? Onu kendi nefsine has tutmuş, mahlukatından ne yapmış? Gizlemiş. Kendi dışındakilere razı olmuş olduğu peygamberler haricinde, ayetleri aldıkça buna değineceğiz, bu ilmi vermemiş. Geçmişte olan gaybla alakalı hadiseler, gelecekte olan ve şimdi olan hadiseleri kendine has tutmuş. Bazı durumlarda ne yapmış? Bunları vahiy aracılığıyla peygamberlerine bildirmiş. Ama onun dışında müneccim olsun, kahin olsun veyahut da taşlarla fallara bakan olsun ya da kitaplara, kağıtlara bakıp ya da avuca, ele bakıp geçmişten veyahut da gelecekten haber verenlerin hepsinin de birer yalancı olduğunu, yaptıkları işin tamamen şeytan tarafından onlara verilen bilgi ve malzeme olduğunu bize ne yapmış? Haber vermiş. Hocam, rüyadaki hadiseler buraya nasıl işaret? İleride gelecek. Onlara şimdi girmeyelim. Demek ki gayb, gözden saklı kalan her şey, lügat anlamıyla gözden saklı kalan her şeye verilen ne? İsim. Bir insanın gözünden saklı kalan her şeye biz ne diyoruz? Gayb diyoruz. Delil ne? Nemir suresi 20. ayet. Emkâne minel gâibin. Ya da o gözden saklı kalanlardan bir tanesiydi. Bu bir anlam. Bazı ulema sadece gözden saklı kalan değil, aynı zamanda hissetmekten saklı kalana da, his duygusundan saklı kalana da gayb dendiğini söylemiştir. Evet. Bunun deliline ve ma min gâibetin fis semâi vel ard illâ fî kitâbin mubîn. Evet. Nemil suresi 75. ayet. Gerek semada, gerek arzda hiç gizli kalan hiçbir şey yoktur ki o apaçık bir kitapta ne yapmasın? Olmasın. Yani şimdi arzda ve semada olan her şey, evet, gözden mi sadece gizlidir? Hayır. Gözün dışında neden de gizlidir? Neden de gizlidir? Hissiyatın dışında. Hissiyattan da gizlidir. Kör için, doğuştan kör için ikincisi geçerlidir. Yani doğuştan kör olan bir insan düşünün. Elmayı görmemiş. Elma onun için ruhiyeten, görünüş itibariyle nedir? Gizlidir, gayiptir. Ama hissiyat itibariyle ne değildir? Gayip değildir, değil mi? En azından tutar, yer. Tutmasıyla kafasında ona bir şekil verir. Yemesiyle de lezzeti hakkında ne yapabilir? Yorum yapabilir. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Görme gayip oldu ama hissetme gayip olmadı. Bazı durumda neyi olabilir? Bunun tersi de olabilir. O bakımdan gayip diyoruz, görmesi ve hissedilmesi gizli olan şey. Edebilir miyiz hocam? Duyu organlarımızda algılayamadığımız şeyler bizim için gayiptir. Ya işte duyu organlarıyla algılayamadığımız deyince doğrudan hissetmek içine girmeyebilir. Yani his duyu organları tarafından doğrudan idrak edilen bir duygu olmayabilir. Bazen kalben de hissedebilir insan. Aklen de hissedebilir. O durumda sen onu duyu organlarının içine ne yapamazsın? Sokamazsın. O halde biz tanımı öyle demeyelim, daha genel tutalım. Diyelim ki görme ve hissetmeden gizli. Görme ve hissetmenin dışında kalan her şey bizim için nedir? Bir gayiptir. Allah Azze ve Celle'ye bu itibarla hiçbir şey ne yapmaz? Gizli kalmaz. Çünkü niye? Alimul gaybi ve şehadeti diyor bak. Alimul gaybi ve şehadeti. Nedir o? Alimul gayb, görülmeyen ve hissedilmeyen. Ve şehade, görülen ve hissedilen alemin neyi? Bileni. O halde Allah Azze ve Celle'nin bilen olması sadece ve sadece görülen alemle değil, görülmeyen alemle değil, ikisiyle alakalı. Yani gayb ve gaybı bilme göreceli nispi bir kavram. Görme olarak düşünün, bir kartalın görmesiyle sizin görmeniz arasında dünya kadar bir fark var, değil mi? Şimdi senin için gayb olan kartal için değildir. Keza sivrisinek düşünün. Sivrisineğin duyusunu düşünün, duymasını düşünün. Onun için ne olan? Gayb olmayan senin için gayb olabilir. O halde Allah Azze ve Celle'nin gaybın bileni olması tek başına Allah Azze ve Celle'ye verilmiş methü sena vasfı değildir. Aynı zamanda görülen alemin de alimi olması, bileni olması onun özelliklerinden bir tanesidir. Çünkü niye? Görülen alemdeki hususlar her ne kadar mutlak surette gayb olmasa da göreceli olduğundan dolayı birilerine göre gayb olabilen diğerine göre olmayabilir. Ama Allah Azze ve Celle o kadar ilme sahip ki, o kadar ilme sahip ki müşahadatı zaten ne yapmış? Bilmiş, idrak etmiş. Yani görülen alemi biliyor. Artı bir de neyi biliyor? Görülmeyen alemi, hissedilmeyen alemi de biliyor. O halde diyoruz ki gaybı bilmek değil sadece gayb olmayanı da bilmek. Ama kime göre gayb olmayanı? Birilerine göre. Her zaman örnek veriyoruz. Şu dünya üzerinde pek çok insan var. Şu anda şurada işte 20 kişi var. Ömer Mustafa'nın yanında. Şu anda Ömer Mustafa'nın ne yaptığını biliyor. Ama 2 saat sonra bilmeyecek. Şu anda bile birbirlerini görüyorlar ama birbirlerinin duygularını, düşüncelerini göremiyorlar, hissedemiyorlar. O halde burada bir arada bulunmaları onlar için ilim. Ayrılmaları onlar için ilimsizlik. Ama bazen bir arada bulunmak da ilim olmaz. Çünkü niye? Bir arada bulunduğun zaman somutu görürsün. Soyutu göremez. O halde diyoruz ki işte gayb nisbi olduğu için iki türlü gayb bilgisi var. Bir, mutlak gayb. Nedir mutlak gayb? Hem görülen hem görülmeyen. Her şeyi bilmek. O kime ait? Allah Azze ve Celle'ye. Bir de nisbi gayb. Yani bir duruma göre gayb olup diğer duruma göre gayb olmaması hadisesi. İşte bu iki gaybı da bilen kimdir sadece ve sadece? Allah Azze ve Celle'dir. Bunlar taklit metodu. Veriyoruz ki düşünün diye. O halde gaybı yine ikiye ayırdık. Mutlak, sonra nisbi. Anlıyorsunuz değil mi? Böyle iniyoruz. Tek tek iniyoruz. Yani bir profesör çıksa dese ki 12 saat sonra deprem olacak. Sen bunu inkar etsen dinden çıkmazsın. Dinle bir halel gelmez. Ama sahih bir nas gelse bize dese ki geleceğe dair şu vakitte şu hadise olacak. Sen bunu inkar etsen dinden çıkarsın. Yani o ayrı bir durum. Ona değineceğiz işte. Allah'tan başka kimse gelecekten haber veremez. O ayrı bir durum. Ben burada bir metot izliyorum. Taklit sizin anlamanız için. O ayrı bir durum. Evet, demek ki gaybı iki yönüyle de hem görülüp hissedilen hem de görülmeyip hissedilmeyen yönüyle bilen sadece kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Onun için kendisi gayb ve şehadet aleminin alimidir. Allah Azze ve Celle bu hususlarla alakalı gaybi durumları bazen istediği peygamberlere ne yapabilir? Verebilir. Şimdi yazmayı bir kenara koydun. Dedik ya, hiçbir şey yoktur ki gayip olan, nerede? Semada varsa yazılı, açık olan bir kitapta ne olmasın? Yazılı olmasın. Yaratması. Allah Azze ve Celle kıyameti de, alametlerini de, tarihini de, yılına, gününe, ayına, saatine kadar ne yapıyor? Biliyor. Peki bilmesi tek başına bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Biliyor. Zamanı gelince isteyecek. İstediği zaman da yaratacak ve kopacak. Kıyametten gidiyoruz şimdi. Anladın? Kıyametten gidiyoruz. Allah Azze ve Celle vasfını, şeklini, vaktini ne yapmış? İlminde kaydetmiş. Günü geldiğinde irade edecek, sura üflenecek ve o iş ne yapacak? Başlayacak. Ve böylelikle irade ettiği şey ne yapılacak? Yaratılacak. Ne olacak böylelikle? Allah Azze ve Celle'nin ilmi irade sıfatını harekete geçirmesiyle yaratmaya dönüşecek. Yaratmayla birlikte ne yapacak? Vuku bulacak. Hocam. Peki. Kesmeyin ya. Ders sırasında soru sorulmaz. Sona saklayın. Dur. Peki ne olacak? Böylelikle bir mucize gerçekleşecek. Ne gerçekleşecek? Bir mucize. Nedir o? Bilmeyle başlayıp iradeyle devam edip yaratmayla noktalanan bu hadise kıyamet olarak bir başlangıç olacak. Sonken. Allah Azze ve Celle alemi ne zaman yaratacağını biliyor. Bilmiş. Yazmış. İstemiş, irade etmiş. İrade ettiği an ne yapmış? Yaratmış. Sonra gene o alemin kıyametle son bulacağını bildiği için yazmış. İrade etmiş. İrade ettikten sonra yaratmış. Başlangıç ne olmuş? Son olmuş. Alimler diyorlar ki el evvel el ahir. El evvel Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle başlıyor. Evet, el-ahir, yani son, yaratması ne yapıyor? Bitiyor. Ama gene bitmiyor. Niye? Niye? Çünkü Allah'ın evvel ve ahir ismi, sıfat olarak bir şeyle sınırlı değil. Devam ediyor. Ondan sonra başka bir alem başlıyor. O da ne? Ahiret. Ahiret alemi de gayb değil mi? Gayb. Evet, başka bir gayb başlıyor. İşte bu bir mucize. Bunu mutlak iktidar sahibi olandan başka bir varlık ne yapamaz? Yapamaz. Oluşturamaz. Evet, bu İmam Taberi'nin neyi? Bir tespiti. Diyor ki mesela Alimul Gayb, gaybın alimi hakkında Halimi. Manası diyor, Allah Azze ve Celle'nin eşyayı idrak etmesidir. İdrak nedir? O hadisi alınca gelecek. Eşyayı idrak etmesidir. Nasıl idrak etmesi? O eşyanın durumunu, hangi halde olduğu, ne durumda olduğu, ne üzere olduğunu idrak etmesidir. Allah Azze ve Celle'nin alim ismiyle, alim ismiyle, ilim vasfıyla sıfatlanmasının, vasıflandırılmasının, vacip oluşunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, dikkat edin burası çok önemli, mevcudatta var olan bütün fiillerin ondan kaynaklanması, onun ilmiyle alakalı olmasıdır. Şimdi her zaman örnek veriyoruz değil mi? Allah diyor ki insanı yarattım ve ona ruhumdan ne yaptım? Üfledim. Şimdi biz görüyoruz değil mi? Görmemiz Allah Azze ve Celle'nin görme sıfatından bir cüz, ufacık bir parça, bir katre. Denizdeki bir damla. Duymamız Allah'ın duyma sıfatından ne? Bir katre, ufacık bir parça. İlmimiz de keza. İşte Allah'ın alim olmasının gereklerinden bir tanesi de o ilminden bize ne yapmış olması? Vermiş olması. Verdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin alim olması başka sıfatlarıyla ne yapıyor? Birleşiyor. O da ne? Tek bir zata dönüyor, Allah'a dönüyor. O da ne? Allah'ın aynı zamanda hikmetli olması. Aynı zamanda kerim olması. Aynı zamanda latif olması. Yani Allah'ın hiçbir vasfı yoktur ki, dinliyor musunuz? Allah'ın hiçbir vasfı yoktur ki diğerini ne yapmasın? Gerektirmesin. Diğeriyle alakası olmasın. Kul bilen olur ama bildiğini esirger. Alan olur ama aldığını esirger. Veren olur ama verdiğini esirger. Ama Allah Azze ve Celle'de böyle bir eksiklik ne değildir? Söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle'nin işte bize vermiş olduğu ilimden veyahut da işitmeden veya görmekten parçalı yüz, bu fiil ihtiyarla oluşur. Biz bile ne yaparız? Biz bile ne yaparız? Olan bir şeyi isteyerek ne yaparız? Yaparız değil mi? Ama bazen istemeyerek de yaparız. Biri bizi buna zorlar. Şimdi başka bir şey devreye giriyor burada. Evet. Halimi'nin enteresan bir tespiti. Allah rahmet etsin kendisine. Evet. Olan bir şey diyelim. Bu ilim de olabilir. Genel kalıp. Kul için düşünüyoruz. Ya ben bugün cömertim. Keyfim de yerinde. Sağ tarafımdan kalktım. Tabiri caizse. Vermek istiyorum kardeşim. Cebimdeki parayı dağıttım, verdim. Güzel bir vasıf. Güzel bir meleke. Allah bize bunu vermiş. Onun ita sıfatından. İnfak sıfatından bize vermiş. Amenna. Ama eksik. Verdiğim sınırlı. Cebimdekini veririm, biter. Bankadakini veririm, biter. Bütçedekini veririm, biter. Ama Allah'ın verdiği sınırlı değil. Karıştırmayalım. Her vasfıyla ayrı. Sadece taklit yapıyorum, yaklaştırıyorum. Ama cebimde para var. O gün sağ tarafımda kalkmadı. Cömertliğim de üstümde değil. Bir tane fakir ne yaptı? Yoldan geçti. Benden para istedi, ben ona vermedim. Çıkardı silahı. Dayadı kafama, ver dedi. Verdim. Ha, işte o halde bazen ben istemeden de yaparım. Ama Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi istemeden yapmaz. Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi istemeden yapmaz. Çünkü ona kimse galip olamaz. O mutlak güç sahibi. O halde irade Allah'ın zatında kemal sıfatı. Benim zatımda göreceli. Kemal de olabileceği gibi acizlik de olabilir. Yani o halde diyoruz ki Allah acz içeren ve noksanlık içeren bütün kusurlardan nedir? Münezzehtir. Anladık değil mi? Halimi diyor ki işte bu fiil diyor, bu eylem ihtiyarla olur, iradeyle olur. Ancak Allah'ın iradesi mutlak iradedir. Hiçbir şey onu bunu irade etmeye zorlayamaz. Allah Azze ve Celle işte bu durumda kendinde olan bu ilmi ne yapabilir? Seçmiş olduğu, razı olmuş olduğu bazı peygamberlerine verebilir diyor. Evet. Şimdi ilk okuduğumuz ayette Alimul Gayb diyor ya, gaybın alimi. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybını hiç kimseye göstermez diyor. Ama o ayetin devamında Cin suresi 26 illa menirteda min rasul. İleride onu tamamlayacağız. Razı olmuş olduğu peygamberler hariç. Rasul kelimesini kullanıyor. Razı olmuş olduğu peygamberler hariç. Kısaca gaybı ve gaybın alim olmayı anladık değil mi? Burada bir ihtilaf var mı? Yok. İlerleyelim. Diğer ayet, daha sonra döneceğiz bunlara. İnnallah indahu ilmussa. Evet. Kıyametin vakti kimin katındadır ancak? Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Yani kıyametin geliş vakti, ki işte sura üfürüş diyoruz. Bunu ancak Allah, yalnızca Allah bilir. O bu hususu kendi nefsine has kılmıştır. Hiç kimse bu hususta ona ne yapamaz? İştirak edemez, ortaklık yapamaz. Kıyametin ne zaman kopacağı, hangi senede kopacağı, hangi ayda, hangi günde, gece mi gündüz mü kopacağı hususundaki ilim kimdedir? Allah Azze ve Celle'dir. Hazin mesela öyle tefsir etmiş. Sonra ikinci bir ayet, üçüncü bir ayet. Evet. Enzelehu bi ilmihi. Yani Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kur'an'ı ilmiyle indirmiştir. Kur'an'ı ne yapmıştır? İlmiyle indirmiştir. Ne demek bu? Kur'an'ı indirmiştir. Evet. Kur'an'ın içinde olan insanların kurtuluşuna vesile olacak veyahut da insanların sapıtmasına neden olacak bütün hükümleri bilerek indirmiştir. Kimin buna iman edeceğini, kimin bunu kabul edeceğini, kimin bununla mutlu olacağını, kimin bununla mutsuz olacağını, kimin buna iman edeceğini, kimin buna etmeyeceğini bilerek indirmiştir. Bu bir anlam. Evet. İkinci anlam, Allah indirmiştir Kur'an'ı. O Kur'an'ın içinde onun ilmi vardır. O Kur'an'ın içinde insanların ona nasıl iman edeceği, hangi koşulda iman edeceği, iman edenlerin kimlerin olduğu, Allah-u Teala'nın isimleri, sıfatları, dünyada ve ahirette Allah Azze ve Celle'nin dünyadaki kulların ortaya koymuş olduğu amellere göre sait mi, şakî mi olduğu ondadır ilme. Emirleri ondadır, nehileri ondadır. Şimdi hiç bunu düşünmemiştiniz belki. Allah onu ilmiyle indirmiştir. Ne demek ilmiyle indirmiştir? Bak bu farklı iki tane yorum. Mesela diyor ki İbnül Cevzi, üç anlam ifade eder. Allah Kur'an'ı indirmiştir ilmiyle. Ne demek ilmiyle indirmiştir? Yani diyor ki, Zeccaç dedi ki diyor, ilmiyle indirmiştir. Yani Kur'an'da ilim vardır, ilim. geçmiş ümmetlerin ilmi, gelecek ümmetlerin ilmi, emirler, yasaklar, Allah'ın zatı, isimleri, sıfatları, husus yani, bütün. Bu bir anlam. İkinci anlam, Ebu Süleyman Eddimeşki dedi diyor, bunu zikretti diyor. Allah Kur'an'ı ilminden indirmiştir. Allah Kur'an'ı ilminden indirmiştir. Kur'an Allah'ın bütün ilmi değildir. Kur'an'ı ilminden indirmiştir. Üçüncü anlam, bu Kur'an'ı sana indirmiştir Allah Azze ve Celle. Nasıl? Senin kulların en hayırlısı ve senin ümmetinin de ümmetlerin en hayırlısı olduğunu bilerek bu ilimle indirmiştir. Peki hangi anlamda olur? Üçü de evet, ilmiyle Kur'an'ı indirmiştir. Ne yapıyor? Teyit ediyor anlam olarak. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ilminden indirmiştir. Yani onun ilim sıfatından bir nedir o? Cüzdür. Başka Kur'an'ı indirmiştir, onda ilim vardır. Başka Kur'an'ı indirirken en hayırlı peygambere ve en hayırlı ümmete bilgiyle ne yapmıştır? Bu Kur'an'ı indirmiştir diyor. İbni Kesir diyor ki, ilmiyle Kur'an'ı indirmiştir. Yani o Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin ilmi vardır. Hangi ilmi? Dikkat edin. Görünüşte kulların bilmesini istediği ilmi. Beyinattan olsun, hidayetten olsun, Furkan'dan olsun, sevdiği, razı olduğu, sevmediği, ikrah ettiği, sonra gayba imanlı hususla ilgili meseleler vardır. Geçmişle, gelecekle alakalı. Sonra Allah Azze ve Celle'nin evet, zatıyla alakalı, sıfatlarıyla alakalı, fiilleriyle alakalı neler vardır? Bilgiler vardır. Onları sadece kime bildirmiştir? Peygamberlerinden evet, istediklerine bildirmiştir. Ve buna delil şunu kullanmıştır. İki tane ayeti kullanmıştır. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar Allah'ın ilminden sadece Allah'ın istedikleri müstesna hiçbir şeyi ne yapamazlar? Kuşatamazlar. Anladık değil mi? Sonra وَلَا يُحِيْتُونَ بِهِ اِلْمًا. Onlar Allah'a ne yapamazlar? Bilgece evet, kuşatamazlar. Ne anlıyorsunuz burada? Şunu anlıyorsunuz. Yani demek istiyor ki İbn-i Kesir, onu ilmiyle indirmişten maksat aklınıza gelebilecek her şeydir. Ama kalkıp da biri derse ki evet, Kur'an'da olanı ben bildim, sünnette olanı ben bildim, Kur'an'da ve sünnette olanı bildiğime göre ne yapabilirim ben? Bu ilmimle Allah'ın bilgisini kuşatabilirim. O ne yapar? Hata yapar. Çünkü niye? Aynı zamanda şunu da bilecek. Kur'an Allah'ın ilminden nedir bir? Cüzdür. Tamamı değildir. Anladık değil mi? Vermek istediği anlam bu. Evet, sonra diğer ayeti ne yapalım? Açıklayalım. Evet, Fatır 11 dedik. Fussilet 47. Ve ma tahmilu min unsa وَلَا تَضَى اِلَّا بِعِلْمِ. Hadisin şerhine gelince bunu açıklayacağız. Kısa geçeceğiz zaten orada. Evet. Hiçbir dişi gebe kalmaz. Yine hiçbir dişi gebe kalıp da doğurmaz. Neyle doğurur? Neyle gebe kalır? Sadece Allah'ın ilmiyle bunu yapar. Bu ayeti şöyle baştan alırsak ayetin ne anlama geldiğini görürüz. Çünkü İmam Buhari ne yaptı burada? Ayeti muhtasaran verdi. Diyor ki وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Allah sizi topraktan ne yaptı? Yarattı. ثُمَّ مِنْ نُطْفَ. Sonra sizi bir kan fıtırtısından yarattı. ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا. Sonra sizi karı koca yaptı. Sonra وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْفَ. Hiçbir dişi gebe kalmaz. وَلَا تَدَى. Yine hiçbir dişi doğuramaz ya da karnındakini düşüremez. İlla bir ilmi. Allah'ın ilmiyle. وَمَا يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّرْ وَلَا يَنْقُسْ مِنْ اُمْرِ. Yine hiç kimse ömrünü uzatamaz. Yine hiç kimse ömrünü ne yapamaz? Kısaltamaz. İlla fi kitab. Bunlar bir kitapta yazıldı. İnne zâlike alallâh yesir. Bu da Allah'a nedir? Çok kolaydır. He, ne demek istiyor? İşte hayatı bize veriyor. Başlangıcından ölümüne kadar. Topraktan yaratan Rabbiniz. Kan pıhtısından yaratan Rabbiniz. Sizi karı koca yapıp evlendiren Rabbiniz. Sonra hanımınızı hamile bırakan Rabbiniz. Sonra onun çocuğunu doğurtan Rabbiniz. Dikkat edin. Sıralama öyle gidiyor. Sonra sizin hayatınızı uzaltan ya da kısaltan Rabbiniz. Hepsi nerededir? Bir kitapta yazılıdır. Bildiğini ne yapmış Allah? Yazmış. Zamanı gelince iradesiyle onu ne yapmış? Yaratmış. Bütün bunlar da Allah Azze ve Celle'ye nedir? Kolaydır. Güç değildir. İfadesi bu. Evet. Evet. Sonra diğer ayet İleyhi yureddu ilmussa'a. Evet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki Allah Azze ve Celle'ye döndürülür. Döndürülen nedir Allah Azze ve Celle'ye? Evet. Saatin yani kıyametin ilmi. Diyor ki İbn-i Cerir bu ayetin tefsirinde alimler yani bilenler işi idrak edenler kıyametin vaktini Allah Azze ve Celle'ye bırakırlar. Kimse bu hususta ne yapmaz? Bir görüş ileri sürmez. Cibril hadisini hatırlıyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor Cibril. Evet. İman nedir? Evet. Sonra İhsan nedir? Sonra iman, İslam, ihsan. Sonra kıyametin vaktiyle alakalı. Evet. Bir soru sorunca Peygamber Efendimizin verdiği cevap nedir? Evet. Daha bilgili değildir. Yani işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bu cevap alimlerin verdiği cevaptır. Demek istiyor ki İbn-i Cerir Allah Azze ve Celle'ye döndürülür. Ney? Saatin ilmi. Yani kıyametin ilmi. İlmussa. Kim döndürür bunu? Alim olanlar döndürür. Yani kıyametin vakti, Mehdi'nin işte kıyametten önce vuku bulacak, Mehdi'nin çıkma hadiseleri, peşinden Deccal. Bütün bunlar ney? Alimleri tarafından kime döndürülür? Allah Azze ve Celle'ye döndürülür. Allah Azze ve Celle ne yapar? Bunları bilir, idrak eder bütünüyle. Ondan bakmayı bilmez. Peki ayetin devamını alalım. Fatır 11 dedik ya. İleyhi yureddu ilmussa'a. Evet. Saatin ilmi, kıyametin ilmi Allah'a döndürülür. Ve ma tahrucu min semerat min ekmamiha. Evet. Yine tohumlar ne yapamaz? Neyinden çıkamaz? Çiçeğinden çıkamaz. Ancak neyle? Allah'ın ilmiyle. Ve ma tahmilu min unsa ve la tada illa bi ilmi. Yine hiçbir dişi gebe kalamaz. Evet, kaldığını da ne yapamaz? Doğuramaz Allah'ın ilmi haricinde. Kısaca bu. Şimdi burada bir konu var. Evet. Bundan sonra hadisin metnine geçeceğiz. Orada Yahya'nın bir sözü var. Yahya bin Ziyad el-Ferra'nın bir sözü var. Ona geçmeden önce şu gebelik meselesine değinelim. Ondan sonra da arkadaşın sorduğu meseleye değineceğiz. Evet. Gebelik. Şimdi gelecek hadiste rahimlerde olanı ancak Allah bilir. Şimdi rahimlerde olanı bilmek. Evet. Onu hadiste ne yapacağız? Açıklayacağız. Ne demek rahimlerde olanı bilmek? Şimdi biri çıkar der ki işte ya gittik işte ultrasonla ne yaptı? Bize dişime erkek olduğunu ne yaptı? Gösterdi. Evet. Bir şeyin rahimde olması. Rahimde olanı bilmek. Rahim ne demek rahim? Kuşatan, çepeçevre ne yapan? İnsanı kuşatan. Onun merhametiyle, bağlılığıyla, sevgisiyle ne yapan? Çeviren. Ona bir sığınak, ona bir yurt hazırlayan ne? Varlığın ismi. Bunu aldık mı? Anladık mı? Hadiste şimdi onu açıklayacağım. Senin sorun neydi? Hadise gelince onu açıklayacağım. Sorun neydi? Hocam, bir soru zor. Rüya ile ilgili bir şey var. Rüya. Ne? Neydi rüyanın? Neyi? Bu gayb konusunda değil mi? Evet. Hocam. İnsanların görmüş olduğu rüyalar var. Bazen çıkıyor. Evet. O konu hakkında. Evet. Şimdi insanların görmüş olduğu rüyalar doğrudan gayb ilmiyle alakalı hadiseler değildir. Bu Allah'ın seçtiği kullarına razı olmuş olduğu peygamberlerine gösterdiği hadiselerden de değildir. Yani rüyalar Allah Azze ve Celle'nin hayır ve şer yönüyle, hayır ve şer yönüyle iki türlü rüya vardır. Rahmani rüyalar ve şeytani rüyalar olmak üzere. Hayır ve şer yönüyle insanlara vermiş olduğu bazı ipuçlarıdır. Mübeşşirat. Nedir ipucu? Yani Allah Azze ve Celle bir mesele hakkında aynı şey istiharede de vardır. Rüya görmezsin ama kalbe ne yapar Allah Azze ve Celle? Bir mübeşşir verir. Seni mutlu kılacak. O işe sevk edecek bir iz verir, bir eser verir. Rüyalarda bunun gibidir. Allah Azze ve Celle'nin eğer rahmani rüyaysa ki Rabbinden kaynaklanan bir rüyadır o. Sana vermiş olduğu bir mübeşşirdir, bir eserdir, bir müjdeleyicidir. Onunla amel etmen caiz değildir. Çıktığı zaman şükredersin, hamd edersin, ya Rabbi dersin. Peygamberlere başta ne verilmiştir önce mübeşşirat olarak? Rüyalar verilmiştir. Onların rüyaları nedir? Salihtirler. Ondan bir parça almışsındır. Hazreti Ömer'in yaptığı gibi elini açar hamd edersin. Bunun gaybla bir alakası yok. Şeytan ise zaten nedir? Yalandır külliyen. Ortaya çıkışı da sonuçlanışı da nedir? Seni neye götürür? Şerre götürür. O bakımdan rüyalar eğer rahmani ise hayra delalettir. Hayra alamettir. Çıkarsa şükredersin ama bu sana Allah'ın gayb bildirmesi değildir. Sadece Allah Azze ve Celle'nin sana rahmet etmesidir, merhamet etmesidir. Rüyayla amel edilmez. Ama neyle amel edilir? Vahiyle amel edilir. Onda olduğu gibi. Peygamberler bazen vahiylerini rüya yoluyla da almışlardır. Ama o rüya olmaktan çıkmış ne olmuştur? Vahiy olmuştur. Çünkü doğrudan Rabbin ilkasıyla mümkün. O bakımdan o konu daha sonra ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Evet. Şimdi gelelim Yahya'ya. O bölümü Serkan oku. Gâle Yahya El-Zâhiru alâ kullu şeyin ilmâ vel-bâtinu alâ kullu şeyin ilmâ. Evet. Oku Ömer. Yahya ibn Ziyad el-Ferra meani Kur'an'ında her şey üzerinde ilmen zahir, her şey üzerinde ilmen batındır demiştir. Evet. Yahya ibn Ziyad el-Ferra Nahvi, meşhur nahivci. Evet. Ma'anil Kur'an diye bir kitabı var kendisinin. Bu sizdeki cümlesini, bu sözünü de Ma'anil Kur'an adlı eserinde zikrediyor. Bakın, şimdi ne yapmış burada İmam Buhari dikkat ederseniz? Bab başlığını ayetlerden sonra ne yapmış? Meşhur bu zatın Yahya bin Ziyad el-Ferra'nın sözüyle ne yapmış? Takviye etmiş, desteklemiş. Evet. Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Mervan el-Deylemi Ebi Zekeriya çok iyi Arapça biliyor. Evet, bu hususta pek çok neyi var? Eseri var. Kaynaklarda çok dindar, çok muttaki olduğu ne yapılıyor? Kaydediliyor. Hicri 207 yılında da ne yapmış? Vefat etmiş. Pek çok eser yazmış. Ancak eserlerin pek çoğu ne yapmış? Kaybolmuş. Günümüze kadar ulaşmamış. Evet. Onun sözü. Ne diyor o bu sözünde? Oku bir daha Serkan. Evet. Kâle Yahya, el-zâhiru alâ kullu şeyin ilmâ vel-bâtinu alâ kullu şeyin ilmâ. Şimdi ilim sıfatını o mucizeyle ne yapmış? Size burada yazmış olduğu mucizeyle ne yapmış? Açıklamaya uğraşmış. Her şeyi ilmiyle zahiren bile, her şeyi ilmiyle batinen bile. Yani açalım onu. Her şeyi ilmiyle müşahadatıyla bilen, görüneniyle bilen, her şeyi ilmiyle gayri müşahadatı yani gaybıyla bilen, batınıyla bilen. Peki bizim buna doğrudan ihtiyacımız var mı? Doğrudan ihtiyacımız yok. Çünkü niye? Sahih rivayet. Allahümme entel evvel vel sen ilksin, sonsun. Başka? Devam ediyor hadis. Entel evvel feleyse kableke şey. Sen ilksin. Senin öncende hiçbir şey yok. Ve entel ahir feleyse ba'deke şey. Sen sonsun. Senden sonra da hiçbir şey yok. Ve entel zahir feleyse fevka. Zahir olan şey sensin. Senin ödende, gayrında, üstünde hiçbir şey yok. Ve entel batın feleyse duneke şey. Batın olan da sensin. Senin gayrında başka batınlık iddiasında bulunmak da mümkün değil. Yani o halde El Ferra'nın bu sözünü o anlamıyla almaktansa ne yapmak lazım? Peygamber aleyhissalatü vesselamın zahir ve batınla alakalı bu tanımını almak nedir? Daha faydalıdır. İleride onunla alakalı babımız da gelecek. Orada ayrıntısı ve bilgi vereceğiz. Niye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vasfını tercih ediyoruz? Şundan dolayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın isimlerini, sıfatlarını en iyi bilen. En iyi bilen olması hasebiyle de ne yapmıştır onu? Bize açıklamıştır. Ondan dolayı biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyini? Tanımını alıyoruz. Evet, şimdi okuyalım hadisimizi. قال البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Oku. Abdullah ibn Dinar İbn Ömer'den tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaybın anahtarları beştir ki onları Allah'tan başkası bilemez. Rahimlerin ne artırıp ne eksilttiğini Allah'tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Yağmurun ne zaman geleceğini de Allah'tan başka kimse bilemez. Hiçbir nefis hangi yerde öleceğini bilemez. Allah'tan başka hiçbir kimse kıyametin ne zaman olacağını bilemez. Evet. Abla İbni Ömer, İbni Ömer olarak meşhur. Hazreti Ömer, yani Ömer İbni Kattab İbn Nüfeyl'in oğlu. Kendi oğlunun ismi Abdurrahman, künyesi Ebu Abdurrahman Kureyşi. Evet. Annesi Zeynep binti Maz'un el-Cümeyhi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber oluşunun 3. yılında dünyaya geliyor. Peygamber Efendimiz de Medine'ye hicret ediyor. Hicret ettiğinde de 10 küsur yaşında. Peygamber Efendimiz de ilk Hendek Savaşı'na katılıyor. Sahabenin büyüklerinden, ibadeti bol olanlarından, aynı zamanda alimlerinden, aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da pek çok hadis rivayet eden muksirun dediğimiz sahabelerden. Evet, dünya nimetlerine karşı isteksiz sahabelerden, ahirete yönelik çalışma hayatı boyunca. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sıkı sıkıya bağlı kalmış, eserlerini izlemiş. Bununla alakalı pek çok kitapta pek çok bilgi vardır. Sadece Buhari ve Müslim'de, yani Sahihayn'da 280 rivayeti var. Sadece Buhari ve Müslim'de 280 rivayeti var. Hicri 73 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Hicri 73 yılında yaşı kaçmış vefat ettiğinde? Yaklaşık 80. Bazı rivayetlerde de 87 ki sayı olan inşallah 87. 87 yaşında ne yapmış? Vefat etmiş. Yani bayağı yaşamış. İbni Ömer radıyallahu anhuma. Burada şeyhimizin zikretmediği bir özelliği daha vardır İbni Ömer'in. Sahabe arasındaki nelere ne yapmamıştır? Asla iştirak etmemiştir. Bu da nereden kaynaklanmaktadır? Çok ilminden aslında. Nereden? Çok ilminden. Konuyla da alakası var. Yani o olsun, Ebu Hureyre olsun ne yapmamıştır? Evet, sahabe arasındaki fitnelere de ne yapmamıştır? Katılmamıştır. İbn Ömer'in rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Mefatihul gayb. Evet. Gaybın anahtarları. Miftah, çoğulu mefatih. Bazen mefatih olarak da geçer. Mefatih yansız. Bazen mefatih olarak da geçer. Bazen mefatih olarak da geçer. Burada ve evet. Burada mefatih olarak geçmiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Yayla. Değil mi? Ya var. Evet. Burada ya ile geçmiş. İstiska'da, yani istiska kitabında, yağmur yağması için evet yapılan dua kitabında miftah kelimesiyle tekil olarak geçmiş. Ancak aynı kitabın bazı nüshalarında mefatih yasıs olarak geçmiş. Yine En'am suresinin tefsiriyle Ra'd suresinin tefsirinde de mefatih hem yağlı hem yasız olarak geçmiş. Nedir mefatih? Anahtar, anahtarlar. Nedir anahtar? Yani kapalı olan veya gizli olan bir şeyi açma. Şimdi anahtar kapalı, sonra gizli. Kapalı olan maddidir. Gizli olan daha çok manevi. O halde kapalılık sadece maddiyatla alakalı değil, aynı zamanda maneviyatla da alakalıdır. Burada daha çok ne kastedilmiştir? Evet, maneviyat kastedilmiştir burada. Daha çok ne kastedilmiştir? Maneviyat kastedilmiştir. Delilimiz ne? İşte İbn Hacer'in sahih dediği, İbn Hibban'ın rivayet ettiği inne minen nas mefatih lil hayr. Evet. İnsanlar içinde, insanların bir kısmı nedir? Hayrın açıcılarıdır, anahtarlarıdırlar. Burada ne anlamda geçmiş? Manevi anlamda geçmiş. Yani ne olan? Gizli olanı ortaya çıkaran. Mefatihul gayb hams. Evet. Gaybın anahtarları beştir demiş. La ya'lemuha illallah. Allah'tan başka kimse bilmez. Sonra bunları açıklamış. Şimdi burada gaybın anahtarları beştir. Kesin cezim ifadesi mi? Yani beş tane midir sadece gaybın anahtarı? Yani altı olmaz mı? Yedi olmaz mı? Sekiz olmaz mı? Bu hasır değildir ulemanın söylediğine göre. Bu sadece en zahir, en bariz, her şeyin meddeyi olan, insanların hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek en önemli nelerdir bunlar? Hususlardır, meselelerdir. Yani bunlar beş tanedir. Bunu kastetmiştir. Evet. İlki nedir? İlki nedir bunlarda? Evet. İlki nedir? Oku Serkan o cümleyi. La ya'lemu. La ya'lemu ma tazidul erhamu illallah. Evet. Bu gays kelimesi sizde demiş ki rahimlerin neyi arttırıp neyi eksilttiğini. Bu pek çok şarihin vermiş olduğu anlam. Başka şarihlerde rahimlerin neyi taşıdığını, neyi topladığını. Şimdi dedim ya demin hadise geçmeden önce, rahimlerde olanı ancak Allah bilir. Babımızı bitirirken ayetle bitireceğiz. Ayetle sabit. Ama ayet mücmel bir ifade kullanmış. Yani biraz kapalı. Şimdi rahimlerde ne olanı ancak Allah bilir dediğiniz zaman sanki yani rahimlerde olanı ancak Allah bilir, başkası bilmez. Sonucunda da biri kalkar ultrasonuna bakarsa bu ayeti ne yapmış olur? Çiğnemiş olur gibi bir anlam çıkabilir. Halbuki ayet mücmeldir. Hadis bunu açıklamaktadır. Rahimlerin neyi taşıdığını, neyi topladığını ancak Allah bilir. Yani ne demek? Şu demektir. Sperm, kadının yumurtasını dölledikten itibaren erkek mi olacak, kadın mı olacak, onu ancak Allah bilir. Neyi taşıdı, neyi topladı? Erkekten ne kadarı taşıdı, kadından ne kadarı taşıdı, ne kadar bir araya geldi, toplandı, sonucunda ne olacak? Ancak Allah bilir onu. Sonra arttırıp eksilttiğini, yani ne kadarını taşıdı, ne kadarını topladı, evet, sonra ne kadarını tek bıraktı, ne kadarını ikiz ya da üçüz bıraktı. Anladık? Bunlar ancak Allah bilir. Ve bu da yaklaşık kaç aylık bir mühlettir? 4 aylık. O da ne hadisinde geçiyor? Müslim hadisinde geçiyor. Müslim hadisinde de zaten bu ifade açıkça ne yapılıyor? Gösteriliyor. Yani 4 aylık mühlette artık Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Tam bir cenin yapıyor. Tam bir ne yapıyor? Cenin yapıyor. O 4 aylık mühletten sonra da zaten ne olup olmadığını ne yapabiliyorsun? O cihazla görebiliyorsun. Bu gays kelimesi işte bütün kamuslarda ve özellikle hadis şerhlerinde şu anlamları ifade ediyor. Ama hadis ilminden biraz uzak olanlar ayetin mücmel manasına takılıp hadislere veyahut da ayete böyle anlam verdiklerinde sanki bir işgal oluşuyor, ama böyle yapınca hiçbir işgal ne yapmıyor? Kalmıyor. Rahimler neyi taşır, neyi toplar, neyi arttırır, neyi eksiltir? Ancak kim bilir? Allah bilir. Gider kadın test yaptırır. Aa, hamile kalmışsın der doktor. Hadi bilsin bakalım tıp. Erkek mi olacak? Kız mı olacak? Tek mi olacak? Çift mi olacak? Mümkün değil. Bebekte de olursa. Mümkün değil. O da aynı. Mümkün değil. Bunu ancak Allah bilir. Anladık değil mi? Bunda bir problem yok. Şimdi geliyoruz, başına dönüyoruz. Gaybın anahtarları 5'tir. Evet. Bu anahtarlara ancak ve ancak Allah Azze ve Celle nedir? Sahiptir. Peki bunu ne yapar? Allah Azze ve Celle bazen ne yapabilir? Bildirebilir. Neyle alakalı? Fitne hadisesinde olduğu gibi veya ümmetinin fetihlerinde olduğu gibi veya işte kıyamet saati veyahut da İsa Aleyhisselam veya Beni İsrail'in başına gelenler evlerinde ne saklamışlar, neyi gizlemişler? Hulasas. Nasıl da ayet? Alimul gayb fela yuzhiru ala gaybiha ahada. Gaybın alimi hiç kimseye gaybını ne yapmaz? İzhar etmez. İlla men irtada min rasul. Razı olmuş olduğu peygamber hariç. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfi. Önünden ve arkasından salar. Ne? Rasada, gözcüler. Niye? Liyaleme en gad eblehu risalati rabbihim. Bakayım ki onlar Rablerinin risaletini ne yaptılar, insanlara tebliğ ettiler mi? Yani bakın, ayet diyor ki ben diyor razı olmuş olduğum peygambere gaybın ilmini veririm ama onu öylece bırakmam. Önünden ve arkasından da gözetleyiciler koyarım. Vermiş olduğum o bilgiyi insanların tebliğine, insanların yararına kullandılar mı? Kullanmadılar mı? Dikkat edin. Şimdi adam çıkıyor, gayb ilmi iddiasında bulunuyor. Hiç unutma, bundan 5 yıl önce Kartal'da bir şey ne zaman öleceğine dair beyanat verdi. Bütün müritleri toplandı. Televizyon kanalı geldi. Gün verdi, saat verdi. 24 saat adamın evinde kaldılar. Yatakta of yapıyor, can çekişiyor, ölemiyor. Of yapıyor, can çekişiyor, ölemiyor. Ve bunu bütün ümmete izlettiler. Ve adam ölmedi. Halde hayatta. Yani işte ufacık ilme sahip olanlar böyle sapıkça şeylerle ne yapmazlar? Uğraşmazlar. Allah muhafaza buyursun. İşte kendilerine vilayet iddiasında bulunanlar, veliyim diyenler, gaybı bilemezler. Gaybı ancak Allah Azze ve Celle bilir. Ondan başkası bunu bilemez. Nemil suresi 65. ayet. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهِ. Evet. Semavatta ve arzda gaybı Allah'tan başkası bilemez. Böyle de emrediyor Allah Azze ve Celle. Nemil 65. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Onlar ne zaman diriltileceklerini bile bilmezler ki. Gaybı bilsin. Peygamber aleyhissalatü vesselama emrediyor Allah. Diyor ki söyle diyor gaybı semavat ve arzdaki her şey, gaybla alakalı bütün hususları Allah'tan başka bilemez kimse. Ne zaman diriltileceklerini de bilmez. Burada emrediyor, bunu ifade etmesini söylüyor. Yine diyor ki لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّرُ. De ki ey Muhammed ben gaybı bilseydim hayrı çoğaltır, bana da hiçbir kötülük ne yapmazdı? İsabet etmezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hendek savaşını bir hatırlayın. Hendek'te herkes peygamberin emrine itaat etti, dediğini yaptı, Müslümanlar savaşı kazandı. Ama Uhud'da okçular orayı terk etti ve peygamber aleyhissalatü vesselam önceden ondan orayı terk edeceğini bunu ne yapamadı? Bilemedi. Bilseydi uyarırdı değil mi? Bilal emrettiği halde gene terk ettiler ve o savaş Müslümanların neyine? Evet, aleyhine sonuçlandı. Ve Müslümanlar Hazreti Hamza gibi bir alemine attılar orada, kaybettiler. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybı bilmiyor. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Gaybla alakalı gerek geçmiş ümmetlerle gerek gelecek ümmetlerle alakalı bazı hususları ne yapıyor? Bildiriyor. Onlar da bize sayı senette geliyor. Biz de bunları ne yapıyoruz burada? İfade ediyoruz. İşte bu kitapta onlardan bir tanesi. Bu halinin sayı. Onun dışında kimse gaybı bilemez. Hiçbir veli de Allah'tan gaybla alakalı bilgileri aldığını iddia edemez. İddia ederse kafir billahtır. Allah Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiştir. İsyan bayrağını açmıştır. Sözünü tasdik edenler de ne yaparlar? Ondan nasibini alırlar. Kim bir kahine ya da arrafa gider söylediğini tasdik ederse, evet, Muhammed'e indirileni ne yapmış olur? İnkar etmiş olur. O bakımdan arrafı da aynıdır, kahini de aynıdır, evet, velisi de aynıdır, delisi de aynıdır. Hepsi aynıdır. Evet. Allah'tan başka ve Allah'ın peygamberine bildirmiş olduğu bilgilerden başka gaybla alakalı hiçbir hususu hiç kimse bilemez. Ne ele bakarak, ne fala bakarak, hiçbir şeyle ne yapamaz? Bilemez. Peki hava durumu nedir? Öyle bir soru varit olsa. Hava durumu tahminden ibarettir. Hava durumu tahminden ibarettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bulutları görünce, özellikle bulutlar kararınca ne yapardı? Allah'a sığınırdı. Güneşi görünce Allah'a hamd ederdi. Bu şu demektir. Diyor ki biz size buluttan yağmur indirdik. Bir ayette de gökten yağmur indirdik. Yani bulut gelince ne yapabilir? Yağmur yağabilir demektir. Ama bakın bu sene İstanbul'a o kadar bulut geldi, yağmur yağmadı. Yani demek ki hava durumu tahminden ibarettir. Tahminlere dayanarak, ki bu ilmi veridir. Yağmur yağma ihtimali vardır. Yani 3 gün yağmur yağabilir, 2 gün yağmur yağabilir şeklinde muhtemel siga kullanmak dine hiçbir zarar vermez. Ama bunu cezmedersen, bunu kesin olarak, kesin olarak ifade edersen Allah'a sığınman, tevbe etmen gerekir. Onu da ne yapalım? İfade edelim. O halde diyoruz ki işte galb ilmi dedik ya, mutlak ve nedir? Nisbidir. Mutlak kimdedir? Allah'tadır. Nisbidir. Nisbiye bir örnek olarak da neyi verebiliriz işte? Hava durumunu da verebiliriz. Nisbi bir kavramdır. Bazen tahmini tutabilir, bazen tutmayabilir. Onun mübeşşiratı vardır. Nedir mübeşşiratı işte? Buluttur, nedir, nemdir, bu işte rutubettir, şudur, budur. Pek çok veridir. Yani pek çok hadiseyi ne yapabiliriz? Buna uyarlayabiliriz. Evet. Başka dedik ki işte iki türlü gayb var. Buradan müellif ona burada değinmiş. Allah'ın zat sıfatları fiilleriyle alakalı ve diğerleriyle alakalı ne? Hadisede olduğu gibi. Ne diyor Allah Azze ve Celle mesela bir ayette? Diyor ki ve indehu mefatihul gayb. Evet. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. La ya'lemuha illahu. Ancak onu Allah bilir. Ve ya'lem ma fil berri vel bahr. Karada ve denizde olanı ancak Allah bilir. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ve la habbetin fi zulmatil ard. Yine tek bir taneyi bile. Nerede? Karanlıklar içinde. Yeryüzünün karanlıkları içindeki. Ve la rakbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Yine yaş ve kuru olan hiçbir şeyi de Allah bilmesin. Nerededir hepsi? Apaçık olan bir kitapta. En'am 59. ayeti kerime. Evet. Şöyle bir soru varit olabilir. Bu nisbi gayb, mutlak gaybın dışındaki bu nisbi gayb, insanın bilebileceği gaybın bir miktarı var mıdır? Onunla alakalı da şu ayeti delil kullanmış. Demiş ki ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Hiçbir şey yok ki onun hazineleri bizde olmasın diyor. Ve ma nunezzilu illa bi kaderin ma'lum. Biz onlardan ancak malum bir miktarını indiririz. Demek ki bu hazinelerden, Allah'ın indinde olan hazinelerden Allah ne yapıyor? Malum bir miktarını indiriyor. Kime indiriyor? Peygamberlerine indiriyor. Neyle alakalı? Mutlak gaybla alakalı olanlar. Ama nisbi gaybla alakalı olanları ne yapabiliyor? Yeryüzüne ilim olarak da ne yapabiliyor? İndirebiliyor. Ne de olduğu gibi işte hava tahmininde olduğu gibi. Başka ne de olduğunda işte yani ilkbaharın çıkması, sonbaharın gelmesi falan filan. Pek çok örnekte olduğu gibi. Anladık değil mi? Burada da bir problem yok inşallah. Şimdi gelelim hadisimize. Başa dönelim. Evet. Rahimlerin neyi taşıdığını ancak Allah bilir. Başka ne demiş? İkinci olarak orayı oku Serkan. Evet. Yarın ne olacağını ancak Allah bilir diyor. Yarın ne olacağını ancak Allah bilir. Şimdi yarın ne olacağını belki ben tahmin edebilirim. Yani mesela ben yarın nasipse Eminönü'ne gitmek istiyorum. Ama benim yarına çıkmayacağım nedir? Meçhuldür. O halde yarın ne olabileceğini ancak Allah bilirden kasıt, yarın neyin gerçekleşebileceğini Allah bilir. Tahakkuk edeceğini Allah bilir. Niyetler apayrıdır. Anladın? Anladık değil mi? Heh. O bakımdan yarın ne olabileceğini ancak Allah bilir. Allah'tan başkası yarın ne olabileceğini bilemez. Evet, sonraki bölüm. وَلَا يَعْلَمُ مَتَا يَأْتِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللّٰهُ. Evet, yağmurun ne zaman geleceğini Allah'tan başkası bilmez. He. Evet, bulut gelir, yağmur yağabilir de yağmayabilir de. Ama hiç kimse bunun doğrudan saatini, saniyesini ne yapamaz? Veremez. Bunu sadece Allah Azze ve Celle verir. He. Onun dışında kimse veremez. Devam. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللّٰهُ. Evet, hangi nefsin hangi yerde öleceğini de ancak Allah bilir. Yani normalde insanlar yaşadıkları yerde ölürler ama yaşadıkları yer kelimesi de görecelidir. Ben Sarıyer'de yaşıyorum. Buraya gelirken arabayla da ölebilirim. Erzurum'a giderken de ölebilirim. Isparta'ya giderken de ölebilirim. Ümre'ye gidersin orada ölürsün. Hulasa bir yerde ölürsün. Bunu ancak kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Evet, başkası bilmez. Devam. وَلَا يَعْلَمُ مَتَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ. Evet, kıyametinde ne zaman, hangi şekilde doğrudan kopacağını. Bazı alametlerini biliriz. Yani bilmediğimiz alametlerini bilemeyiz. Evet. Ancak Allah bilir. Bütün bunları Lokman suresi 34. ayet-i kerime ne yapıyor? Topluyor. Lokman suresi 34. ayet-i kerime topluyor. İnnallâhe indehu ilmussâh. Muhakkak ki kıyametin ilmi Allah katındadır. Ve yunezzilul gayb. Yağmuru o indirir. Ve ya'lemu mâ fil ardı ham. Rahimlerde olanı o bilir. Ve mâ tedri nefsun mâ da teksibu gada. Evet, hiçbir nefis yarın ne kazacağını bilemez, ne işleyeceğini, başına ne geleceğini bilemez. Ve ma tedri nefsun bi eyyi ardin tamut. Hiçbir nefis de nerede öleceğini bilemez. İnnallaha alimun habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan kimdir? Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Hemen diğer hadisi alalım. Gâle haddedena Muhammed ibn-i Yusuf. Evet. Gâle haddedena Süleyman. An İsmail. An Şâbî'yi. An Mesud, an Aişe'de radıyallahu anha kâlet. Men haddeteke enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem râ rabbehu fakat kezeb ve huve yekûlu la tudrikuhul ebsâd ve men haddeteke ennehu ya'lemul gaybe fakat kezeb ve huve yekûlu la ya'lemul gaybe illallah. Evet, oku. Bize Süfyan es-Sevri İsmail'den, o da Eş-Şâbî'den, o da Mesud'dan tahsis etti ki Aişe radıyallahu anh Mesuka, her kim sana Muhammed Miraç gecesinde Rabbini gördü diye tahdis ederse yalan söylemiştir. Çünkü Allah ona gözler erişemez. O ise bütün gözleri ihata eder buyurur. Yine sana Muhammed'in gaybı bilir olduğunu kim tahdis ederse muhakkak o da yalan söylemiştir. Çünkü Yüce Allah de ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez buyuruyor demiştir. Evet. Ayşe anamızın bir hadisi. Geçen derslerde almıştık Ayşe anamızı. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in neyi? Kızı. Kadınlar içinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği ney? Evet. Zevcesi. Hatice anamız hariç. Aynı anda nikahı altında topladıklarını kastediyoruz. Evet. Müksirun'dan çokça rivayet etmiş. Şimdi burada hadisin ilk bölümünü bir dahaki derse bırakacağız. Zaten onu zannedersem sizde 62 nolu hadiste bab başlığı olarak alacak. Evet. 62 nolu hadisi bir açın bakayım. Orada 62 olması lazım sizde. Allah Azze ve Celle'nin evet. Evet. Kıyamet günü görülmesiyle alakalı bölüm. 62 nolu hadiste mi? Evet. Evet. Orada bir sürü hadis alacak uzun uzun. Orada bu konuya ne yapacağız? Temas edeceğiz. Ama bilelim ki bu hadiste dünyada evet Allah Azze ve Celle'nin görülüp görülmemesiyle alakalı ne yapmıştır? Mesele incelenmiştir. Yoksa ahiret ve cennetteki mesele bu değildir. Evet, gelelim şimdi. Diyor ki, galet men haddefeke enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rabbehu fakat kezeb. Diyor ki Ayşe validemiz, kim ki sana derse, neyi derse, mesrua diyor. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbini görmüştür, muhakkak o yalan konuşmuştur. Evet. Ve huve yekul, diyor ki, diyen Allah, la tudrikul ebsar, o huve yudrikul ebsar. En'am 103. Evet. Gözler onu kuşatamaz, o gözleri kuşatır. Burası doğrudan bizle alakalı değil. Bu Miraç hadisesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbini görüp görmemesiyle alakalı. Yani dünya gözüyle. Dünya ile alakalı. Dünya hayatıyla alakalı bir mesele bu. Ha, ahiret ve cennetle alakalı değil. O dünya ile alakalı olan meseleyi bir daha derse bırakıyorum. Bir daha derse bırakıyorum. Kısaca değineceğim, ondan sonra diğer baba geçeceğim. Ha, şimdi konumuza doğrudan alakalı değil. Ama ahirette ve şeyde cennette görülmesiyle alakalı zaten bir sürü hadis alacak. Ki belki de 3-4 ders bu hadisleri ancak alabileceğiz. Uzun uzun hadisler. Bir tanesi 1,5 sayfa yaklaşacak. Ha, bize hadisin ikinci bölümü lazım. Diyor ki ve men haddefeke ennehu ya'lemul gayb. Kim ki sana ders ediyor Ayşe. Ha. Kendisi gaybı biliyor. Muhammed gaybı biliyor. Başta peygamber de silahı biliyorsun. Fakat kezer. Yalan konuşmuştur. Evet. Ve yekul diyor ki o diyor la ya'lemul gaybe illallah. Çünkü Allah diyor ki gaybı Allah'tan başkası bilmez. Onu da peygamber de silahı biliyorsun. Söylüyor. Peki bu hadisin neden söylendiğini merak edersek he, o da kaynaklarda şöyle zikrediliyor. Abdurrezzak Şabi'den rivayet etmiş. Diyor ki Şabi'nin mürselatından İbn Abbas diyor bir gün Ka'b el-Ahbar'la karşılaşıyor diyor. İbn Abbas Ka'b el-Ahbar. Ka'b el-Ahbar deyince aklınıza ne geliyor? Çokça İsrailiyat rivayet etmiş. Sahabi. He. Onunla karşılaşıyor. İbn Abbas diyor ki biz Haşim oğulları deriz ki Muhammed Rabbini iki kere gördü. Biz Haşim oğulları deriz ki Muhammed Rabbini iki kere gördü. Bunun üzerine Ka'b tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Diyor ki Ka'b daha sonra Allah Azze ve Celle ru'yetini yani kendisini görmeyi ve kendisiyle konuşmayı Musa ve Muhammed arasında bölüştürdü. Musa ile iki kere konuştu. Muhammed de Rabbini iki kere gördü. Mesruk diyor ki rivayet eden. Ben diyor girdim diyor Ayşe validemizin yanına bunu naklettim. Bunun üzerine dedi ki Hel ra Muhammed Rabbahu. Muhammed Rabbini gördü mü ve peşinden bunu söyledi. Yani demek ki bu Ayşe anamızın neyinden? He? Neyinden? İlminden. Ayşe anamızın neyinden? Tefakkuhundan. Hadisin ilk bölümünü daha sonra ne yapacağız? Açıklayacağız. Gelelim hadisin ikinci bölümüne. Diyor ki ikinci bölümünde kim ki derse ki Muhammed gaybı biliyor, yalan konuşmuştur. Çünkü gaybı Allah'tan başkası bilmez. Neden? Neden? Çünkü bizzat Allah Azze ve Celle peygamberine emretmiştir. Demiştir ki قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ De ki ey Muhammed ben size demiyorum ki bende Allah'ın hazineleri var. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı da bilmem. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır bizzat? Peygamberine bunu ne yapmıştır? Emretmiştir. He, Allah Azze ve Celle peygamberinden bunu söylemesini, ifade etmesini ne yapmıştır? İstemiştir. Davud diyor ki hadisin bu bölümüyle alakalı şu da rivayet edilir. Bakın, konuyu anlamak açısından Kastellani bunu rivayet etmiş. Men haddefeke enne Muhammeden ya'lemul gayb mahfuzan. Ve ma ahadun yeddai enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'lemu minel gaybi illa ma allemahullahu teala. Bu hususu rivayet ederken diyor ki İbn-i İsham diyor mavazisinde şu anlatılır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın diyor bir gün devesi kaybolur. İbn-i Salik der ki Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyor. He. Kendisine semadan gelen haberleri bize haber verdiğini söylüyor. Ancak devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Evet. Onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki bir adam var böyle böyle diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki İnni vallahi Allah'a yemin ederim ki La a'lemu illa ma allemeni Allah. Ben ancak bana Allah'ın bildirdiğini bilirim. Ve gaddelleni Allahu aleyha. Allah ne yaptı? Bana devenin yerini gösterdi. Ve yefi şa'b keda o falan sokakta falan aralıkta kad hasebtu haşecere habeset haşecere onun bir ağaç ne yapmış? Kuşatmış. Fedehebu fecavu biha gitmişler ve o deveyi getirmişler. Fe ahbera sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamber Efendimiz demiş ki la ya'lemu minel gayb illa ma allemahullah. Gaybı ancak kim bilir? Allah'ın ona öğrettiği bilir. Tabi bu rivayetin senedi sepeti meçhul. Ama sadece bize hadiseyi anlatması açısından ne? Önemli. İbn-i Salik denilen adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında bunu söyleyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir cevap da bulunmuş, cevap vermiş. Hadise bu. Çok fazla teferruata gerek yok. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Yoksa dersi kapayalım. Evet, Allah'ın ilmiyle alakalı kısaca söylenebilecekler bunlar. Evet. Ayınlarda olanı artırıp sperme bağlamak. Ben spermi bağlamıyorum doğrudan. Cisli ilmini tercih edilmesiyle daha sonraki zamanlarda bilinirse şey olur mu acaba? Kısır bir tarif olabilir mi? Çünkü daha önceden ultrason aleti olmadan da bu hadiseler bilinmediği zaman öyle yorumlayanlar da oldu yani. Şimdi o işte öyle yorumlanmıyor aslında. Kaynaklarda böyle yorumlanıyor. Ama ayette rahimlerde olanı ancak Allah bilir mücmel bir ifade. Rahimlerde olanı bilmek demek sanki yani birinci günden dokuzuncu aya kadar rahimde olanı Allah'tan başkası bilmez anlamında yorumlanmıştır. Halbuki gays kelimesi Peygamber Efendimizin kullandığı kelime farklı. O nedir işte? Rahimlerin neyi taşıdığını, neyi topladığını ya da neyi arttırıp neyi eksilttiğini. Ben doğrudan bunu sperme bağlamıyorum ama neticede sperm yumurtayla döllenmiyor mu? Döllendiği andan itibaren neyin oluştuğunu kimse bilemez. Yani bu insanın mümin mi, Müslüman mı veya ileride nasıl birisi olacağını diye bir yorum da çıkabilir mi acaba? O farklı bir olay. O farklı bir olay. Ya o da çıkabilir. Ama burada o kastedilmiyor. Burada o kastedilmiyor. Çünkü ayetin evvelinde hamile kalmaktan ve doğurmaktan bahsettiği için daha çok onu öyle alimler yorumlamıştır. Bir insanın şakî mi, sait mi olacağını zaten bilim bilemez ki. Onu bilim nasıl bilsin ki? Yani ayette onun kastedilmesinin bir anlamı olmaz. Bir anlamı değer olmaz. Onu bilemez. Yani arttırma ve eksiltme hadisesini neye bağlayacağız? Değiştirilmiyor. Tek olabilir, çift olabilir, ikiz olabilir, tek olabilir. Tabii. Kız erkek olabilir. Tabii kız erkek olabilir. Biyolojik yapılanma ne diyor? Beyaz olabilir. Yani. Yani onlar da. Hocam kıyametin cuma günü kopacağı hak mıdır yani? Onunla alakalı rivayetler var ama zayıf rivayetler onlar. Hocam işte akşam namazının farzı önce kalır, sünneti sonra. Mevzular var. Onların saati yok. Hocam Mehdi geldi diyenler var mesela. Gelip gitmiş ölenler var. Yani Mehdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldüğünden bu yana gelmiş. Her asırda 10-15 Mehdi vardır. Ya onların durumu ne ya? Ben onu... Mehdi geldiğini, Mehdi olduğunu iddia edenin durumu kötü. Çünkü Mehdi'lik alameti onda olamaz. Mehdi olduğunu bilmeyecek zaten. 40 yıl bizim aramızda yaşayacak. Falan güzel Mehdi diyenler var. Allah'ın onu aynen elmayı bir gecede olgunlaştırdığı gibi onu olgunlaştıracak. Sabah bütün o alametler ona verecek. O farklı bir olay. Yani sorun ne? Sorunu alalım. Hocam şimdi... Yani Mehdi'ye inananlar mı? Adam diyor ki ben sana Mehdi geldi gitti diyor. Cahil yani, cahil. Yani. Ama insanlar da tebliğ ediyor bunu. Tebliğ ediyorsa bilatine davet ediyoruz, uyarırsın. Dersin ki Mehdi ancak... Mehdi, gerçek Mehdi çıktığında bütün ümmet icmasıyla bilecek. Yani sadece Cengiz değil. Mehdi çıktığı zaman bakan herkes onun Mehdi olduğunu bilecek. Çünkü Allah o vasıfları ona verecek. Yani öyle değil o. Kıyametin saati ebced hesaplarıyla yapanlar olur. Yani o, bazı rivayetler var bu hususta. Dünyanın işte vaktiyle alakalı ama bunlar hep uydurma hadislerdir. Yani uydurma hadislerdir. Suyuti bile bunların bir kısmını Merhem Abdi kitabında zikretmiştir ama uydurma olduğunu söylemiştir. Onun için genel bir kaide var. Menar-ül Münif'te İbn-i Kayyım söylemiştir. Kıyametin vaktiyle alakalı geçen bütün rivayetler asılsız bir uydurmadır. Kur'an'a aykırı zaten. Kıyametin vaktiyle alakalı, o kayde koymuş. Kıyametin vaktiyle alakalı bütün şeyler, rivayetler temel ve asılsızdır. Hocam Hızır kıssasını nasıl anlamamız gerekiyor? Hızır kıssasını. Hızır kıssası. Hızır kıssasında neyi nasıl anlamamız gerekiyor? Onu bir söyle önce de içi açmayalım. Yani gaybla ilgili olan kısmı. Gaybla ilgili olan neyi? Yani Allah-u Teala'nın orada Hızır... Evet, Hızır bir peygamberdir. Hızır bir peygamberdir. Onu kendi nefsinden söylememiştir. Ona Allah onu vermiştir, vahiy etmiştir. Hocam, gayet açık. Gayetle ilgili bazı zamana göre... Hızır Veli değil, peygamberdir. Evet. Gayetle ilgili bazı teknolojik Mesela. İşte hava tahmininin olduğu gibi. Ama şimdi hava tahmini mutlak gayb değildir. Dedim ya yani şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hava tahmininde bulunmuştur. Bulutu görünce, karartıyı görünce Allah'a sığınmıştır. Güneşi görünce Allah'a şükretmiştir. Yani bu şu demektir. Yani bunun arkasından bir şey gelebilir ama gelmeye de bilir. Mesela bu sene görüyorsun bak, İstanbul'da yağmur yağmıyor. 15 gün hava kapalıydı, güneş görmedik. Yağmur bile yağmadı. Yani her zaman bulut yağmur getirmez. Yani şimdi hava tahmini kendileri de söylüyorlar. 3 günlük hava tahmini en muvaffaktır. 10 günlük bir aylık hava tahminlerine ne yapmayın? İtibar etmeyin. 3 günlük hava tahmininde bulunuyorlar. O da tutmayabilir. Yani bu mutlak gayb olabilmesi için %100'lük bir hadise olması lazım. Onu kastediyoruz. Yoksa yani pek çok alamet vardır. Eski kadınlarda ultrason cihazı yokken işte çok tatlı yerse erkek olur, çok ekşi yerse kadın olur. Bir sürü veriler var, tahminler. Bu tahminlere 10 tanesi, 20 tanesi, 30 tanesi uymuştur. İnsanlar böyle yorumlarda bulunmuşlardır. Bu Allah'ın ilmine müdahale değildir. Bu Allah'ın ilmine müdahale değildir. Sen ilim sahibiysen eğer, ilim sahibiysen bir insan konuşurken ilim olup olmadığını anlarsın değil mi? İlim sahibi olmayan anlar mı? Anlamaz. O zaman ilim sahibine göre gayb olmayan, ilim sahibi olmayana göre gayiptir. Bunun örnekleri çoktur yani. Ya da kalksa şimdi deprem uzmanı şurada konuşsa, konuşulan lafların %30'unu, %40'ını anlarsın ama şurada İTÜ'de okuyan bir öğrenci %100'ünü anlar. Bunda olduğu gibi. Bu gayba müdahale değildir. Bu farklı bir olay. Bu ilmin ipuçlarından yakalayarak bir yere varmak. Ama vardığın sonuç kesin mi? Değil. Kesin değil. 2 artı 2 eşittir 4. Bu kesindir. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir ilimdir. Ama her bulut her zaman yağmur getirir diyemez. Öyle olsa pek çok hadiseyi açıklayamaz. Hocam bir şey var. Şimdi mesela dediniz ki bir hadiste 3 ay, 4 ay sonrası biliniyor. Öncesi bilinmiyor. İşte şu anda teknolojide bunu ispat etmiş. Bilemez. Hayır yani 3 ay öncesini bilemez. Veriyor. Ondan sonrasında bazı şeyleri işte kız mı erkek mi olduğunu tespit ediyor. Mesela şu anda depremle ilgili bir takım teknoloji çalışmalar yapıyor bu adamlar. Bir yere kadar gelmiş. O sürtünmeden doğan dolayı koşan elektriği tespit etmesi filan. Yarın daha da ileride gelişeceği teknoloji bazı şeyleri bilmesiyle bu gayb olmaktan çıkması anlamına gelmez. Yani şimdi doğrudan ben depreme gayb demem. Ama her yağmur sel yapar mı? Yapmaz. Ama öyle bir yağmur vardır ki Şakir abinin belediyede etkin görevli olduğu için söylüyorum. Şakir abinin o yağmurun sel yapıp yapmayacağını tahmin etmesi mümkündür. Nedir onu sen de anlarsın. Yani yarım saat bir saat o güçte yağsa düz yerler ne olur? Sel altında kalır değil mi? Orada gaybı bilmek yoktur. Şimdi işte depreminde belli alametleri var işte. Ne olur işte kaynak sularında şöyle olur böyle olur. Sen belli verilere dayanarak deprem olabileceğini söylersin. Ama dediğim gibi her yağmur deprem getirmeyeceği gibi her deprem öncesi alamet de deprem getirmez. Yani bu mutlak gaybla alakalı değil. Bu nispi gayb. Belli verilere dayanarak da yani kadınla erkek bir araya gelirse, ilişki yaparlarsa ne olur? Çocuk olur değil mi? Olmaz. Allah istemezse olmaz. Bu işin yolu o. Herkes Adem gibi anasız babasız yaratılmıyor. İsa gibi babasız yaratılmıyor. Herkesin anası babası var. Şimdi bir insanın şimdi dünyaya gelebilmesinin yolu ne? Anne babanın cinsel ilişkide bulunması. Tıp ilerledi, cinsel ilişkiye gerek yok dedi. Ben dedi ondan biraz sperm alırım, ondan biraz yumurta alırım, karıştırırım. Ama neticede bir sperm, bir yumurta. Yani iki tane ne var gene ortada? Şahıs var. Yani ama her zaman ne yapmıyor işte? Çocuk olmuyor. Nasıl olacak o çocuk? Allah'ın istemesiyle. Tutmayabilir. Olmuyor. Tutmayabilir. Tüp bebek adam bir tane ayarlıyor. Kesin bir tane olacak diyor. 5 tane oluyor. 3 tane olacak diyor. 1 tane oluyor. Misal. Yani bunlar bize sağlıklı sonuç vermez o söylediğin meseleler. Bunlar nisbi gayb. Sana ilimden cüzler verilmiş, sen onları bir araya getiriyorsun, bir şeyin tahmininde bulunuyorsun. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi adam cihaz buldum diyor, işte depremi tespit ediyor. E nasıl tespit ediyor? Ama diyor ben sana diyor bunu diyor 5 dakika önce haber verebilirim. 5 saniye önce. Ulan 5 saniye önce sen bunu versen haber versen ne olur, haber vermesen ne olur? He, belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra bir cihaz çıkacak 10 dakika. Ama neticede şu var. Sen şurada, şu derste diyemeyeceksin ki 5 saat sonra, 3 gün sonra deprem olur. Deprem olabilir. Türkiye fay hattında. Öyle böyle. Bekleyin. Her 1000 yılda deprem olur. Her 500 yılda deprem olur. Yani bunu Adem'in kavmi de söylüyordu, Nuh'un kavmi de söylüyordu yani. Şimdi biraz daha iş ilerledi. Eskiden işte yatay depremmiş, dikey depremmiş bunlar bilinmiyordu. Biz semayı koruyucu kalkan kıldık diyor ayet-i kerime. Bunu tercüme ederken bazıları atmosfer diyordu. Şimdi ne çıktı? Stratosfer çıktı. Onun daha üstünde bir yer varmış. Ama Allah atmosfer demiyor ki, semayı koruyucu kalkan kıldık. Sen istediğin anlamı yükle ona. Ama bir realite var. Bir sema var, o koruyucu kalkan bize güneş ışınlarının zararını ne yapmıyor? Ulaştırmıyor. Ama sen ona ister atmosfer dersin, ister stratosfer dersin, ne dersen de. Yani bir örnek sadece. Yani bundan 500 yıl önce atmosfer biliniyor muydu? Bilinmiyordu. Ama bu ayeti bir halel getirmiyordu. İleride de getirmeyecek. Allah Azze ve Celle diyor ki, yağmuru ben yağdırırım. Sen diyemezsin ki yağmuru bulut yağdırır. Bulutu Allah gönderir çünkü. Ama buluttan yağmur yağar. Ayet de sabit. Gökten yağmur yağar. Ayet de sabit. Ama der ki aynı ayetlerde onu indiren kim? Allah Azze ve Celle. Yani olaya böyle bakacaksın. İşte yağmur yağar. Hava işte kaç dereceye düşerse bilmiyorum. Atıyorum 5 dereceye veya işte 3 dereceye veya 0 dereceye. Yağan yağmur ne olur? Kar olur. Öyle zamanlar olur ki -4 derece olur, kar yağmaz. Belli yerlere yağar, belli yerlere yağmaz. Bir çizgi çeker Allah. Ben çok görmüşüm. Yolun bu tarafında yağmur var, yolun bu tarafında yağmur yok. Yani bunlar bizim için veri olamaz. Bunlar daha çok işte bu tabiiyyun dediğimiz bu dehrilerin, mülhitlerin, saçmalıkların peşinde koşan insanların ortaya attığı şeylerdir. Yağmur yağmaz, dua ederiz. İşleri Allah'a kaldı derler. Yani bize yağmuru yağdıran bulut değil. Bize yağmuru yağdıran yıldız değil. Bize yağmuru yağdıran gezegen değil. Bize yağmuru yağdıran Allah. Onun rahmeti, onun fazlı. Yani müşriklerde bile bu duygu var. Şimdikilerde olması yani doğal. İşte bizi falan yağmur, falan yıldız yağmurlattı. Falan gezegen yağmurlattı. Bunu Peygamber Efendimiz de duyunca aleyhissalatü vesselam böyle demeyin dedi. Yani Allah'ın bereketi rahmeti üzere yağmur yağdırıldık deyip. Yani bu o zaman da var, bugün de var. Dehrilik bitmedi yani. Dehrilik bitmedi. İşte doğa, tabiat ana dediğimiz hadise. Ama dediğim gibi yani belli verilere tutunarak şey yapamazsınız. Bir profesör vardı. Bundan 3 ay önce bilmem ne ilde deprem olacağını söyledi. İnternet sitesinde falan da yazdı. Hatta günlü tarihini verdi. Hatırlıyor musunuz? Tokat. Ama olmadı. Ondan sonra da işte beni yanlış anladınız dedi, kıvırttı. Evet, ben internet sitesinde gördüm. Millet o gün evlere girmedi, çadırlar kurdular bilmem ne falan filan. Yani akıllı olsa, imanı yerinde olsa inanmaz. Olabilir, mümkündür. Ama yani bunu cezmedemezsin sen. %100 bilemezsin. İşte mutlak ilim %100 olandır. O da Allah'tadır yani. Benim demek istediğim. Ama işte böyle belli verilere bakarak kar varsa, yerde buz varsa kayma ihtimalin vardır. Ama adam gibi gidersen kaymazsın. Adam gibi gidersin, yine de kayabilirsin. Evet.